Aj maja bitarovca. Pliekajúca garniža. V rozbesněnom živle jagajúcej ostrosti kvapky ticha sa svetle myhajú. Na slepé more vyplávali námorníci cnosti, zachýpnutou barlou si riasy strihajú sa švédsky peniami. Vyrazil už rána, chutné zviene nechajú spomienka, do kúca vody čakala strašná rana. Tisícky, čo tu vyšli spodný hramiek. Rozjarení námorníci usmievala vlť po vyhúknutých žalúdkoch i zrší hlad. Nachylne potrú zo vody, nevedia odhadnúť, odkiaľ sa berie vo vzduší ten šťavnatý zvrát. Z mora vychádzajú zabudnuté dojmy, hámujúci tisí ten vykonal svoje, všetci hodia svoje cizí do prevráčenej úrne. Rozšušený diplomater rozdelí na dvoje, špiekajúca karniža. Špine a slasty, fatály sú ti pozrieť. Tá hrvoľa jednohlasne chodí za dýmené oblasti. Čarovný šrot hnie na pod, na dne moja. Toaletný papier za subvencia skrúca, šialená vyroza zabudnutých vecí. Molitanový prízrak sa dokonaná zrúca, slušná priepas vytočných rečí. Hlavín sa binár, zatuchnutý interhotel, zemprimované megero sa kryptí pod ostrohami. Námorníci vyvalili dizidentný kotel, že chudá voda im tížko škrípe pod zubami. Spiekajúca karniža sa v spenenej vode na nás blíži. Od gauča vyberám jej útroby. Spiekajúca karniža už svoje na ne na prsia kríži. A na lásku nie je čas. To je konec.